الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا تدریم باب د سوره فرقان کې د قومونو حال بیانې چې د قران کریم په اصطلاح کې تخویفی دنیاوی وي چې الله خپل بندیان یری دا بیا عذابونه چې د دنیا کې راغلي او ریتا د لایلوم وي نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نا چې ټولو پیغمبرانو خپلو امتونو قومونو ته دا یو خبره کړې و دعوت یې پېښ کړې و مخکې ذکر وکړو د مشرکینو چې اعتراضونه کوي پیغمبر باندې دا قرآن ولی په او ځل رانوي لګ لګ نازل شو مونږه خدا سره نه مانو الله رب العزت دغې په حق کې وي چې دا خلق و قیامت کې په مخونو باندې راجم کول شي يحشرون على وجوههم الى جهنم او بني اسرائيل کی عمدہ آیتو وای کی اور سرت یاد کړی او چې يحشرون على وجوههم عميا وصما وبكما ومخونو براجم کول شي وړاند کانو چلاغان وي دیو تا صدا واورولا مختصرا اس پر بسید قومنو حال ذکر بیانی چه دا دی جرم او گناہ پوجه باندی دا قومنو حلاک شوی دی چه غیبا ام پل پیغمبران باندی ترازو نکول چه مونگ دا تصوایو ناغا نکوه اپا پل طبیعت باندی مونگتا نصیت کوئے وعظ کوئے دکہ ہر قوم دخپل پیغمبر نس مطالبہ کو لکا نا چی مونگ لباغو نا جوڑ کا مونگ لنہرو نا روان کا بزمکا کی زمونگ ددی زمکی نداغرو نا لدی کا چی مونگتا لار کلاو شی مونگتا زی کلاو شی دا مطالبی ہے کولی د معجزو مطالبه یې کولې چې څومره تاسو خه کنا الله دا قومونه دې لپاره ذکر کوي چې دا قومونه په دې هلاک شوي چې دا هغه خبره ته وګنه کې خوځو دا هغه دعوت یې نه قبلو بلکې هغه خپل مطالبه په دې پاسه کوله چې ګوره مونږ د تسوایو نه هغه کوا ته مونږ خبره نه مانی د قومونو حال بیانې اول فرعونیان بیا ور پسې نور داغي نمخ کې قسمه قسم عذابونو سره هلاک شوي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موسی علی السلام لا کتاب تورات او جوابوم دی چې دی ویلو چې قرآن په یو ځل ولې نازل نشو الله رب العزت وی په یو ځل می بنی اسرائیل تو ور کړو نو قبول یې نه کو نماوی چې دا به خنۍ داسې نو قرآن می لګ لګ نازل کنو استاد وای چې نه داسې نه ده هو مونږ په یو ځل راوړه که په یو ځل باندې کتاب د قبول لایق وې نو بنی اسرائیل ولې قبول نکو خدا اسی خبر را چې څوک چاته په یو ځل نازل شي ناغي وي جدا جدا دي چاته په ډیر وخت کې نازل شي ناغي وي چې په یو ځل ولی نازل نشي خوې بد باندې بسیار عقیده چې نه صحیح ناغي ځان لډیر عذرونه کتلی کنه وجعلنا معه اخاه هارون وزیران امونگا مرگره که دد سران رور دد هارون علیہ السلام امیه رور و امیه وزیرو دستی چرتا شوی دی خلق بناشنا کرنی چکو را یو روری باچا دی او بل روری وزیر دی دا خودی دا کورا زان لسمه جوڑ کرده ده اللہ رب العزت وی نا تا سخبر ده مطلب د کار ده مطلب د خدمت نه ده وزیر اغیطوی چه خدمت کئی چه بوجو چطی وزر بوج توی ناغت وزیر ویلی شکنه کاغستا روری او کاغستا زیه او کاغستا پلاری ارسوک چی او چی تا سر خدمت کولشی دا قوم مصلحت کولشی او قوم سر دا دیر هم درده نکار اغستیشی ناغت وزیر ویلشی اللہ ایمونگا موسیٰ علیہ السلام سر دا خپلی کورنین وزیر مرگره کن زکا سوال کړو سورۃ طه کې راغلیو چې وجعل لی وزیرا من اهلی الا مرګره کې ما سره وزیر ز خپل کورنینا هارون خشدد به ازری هارون علیہ السلام یادوم چې زمامله پاغه سره مضبوطه کی تبندم لا خو خپلوانو مضبوطی فاللہ ذکر اغسر موسیٰ علیہ السلام مرگرے کچھ داستا مرگرے ہم دے او داستا وزیر ہم دے تب آنے چھ مشکلات رازی نو دے بستا مدد کئی سنگ مدد چھ موسیٰ علیہ السلام مکل بیان کاؤ کاؤ اوستل بشن وارن لے سلام بشورو کڑان نو هارون علیہ السلام په جبه کې ډیر واضح او ډیر صفاو موسی علیہ السلام په خبرو باندې به هم نظر ثانی وکړو چې خلق ته په بعضو خبرو کې صدا سي اجمال پاتې شوی او اشکال پاتې شوی ناغه به صفا بیان موسی علیہ السلام ما مثال د ماتینو او د هارون علیہ السلام مثال شارح و د به شرح کوله کړه دغه وزر دغه بوج دی دغه خدمت ته نور دانه چاغي او بل سره ریل ته سامان خېجو ولوی بوج په دنیا کې د دین دی د دعوت ته چې دې کې اوسړې تا سره امداد کین داستا وزیر شکنه قرآن دوالا خبر یو دیکھلی پا ذکر کی پا آیت کی او سرا دینا چی سمرا فاصل دا پکی حارون علیہ السلام چی اللہ پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام سرے مرگرے کو دار امبے وقتو فرعون تلال اول او چی کلاغ سرا سلویخ کالا یار سمرا زمانہ هغه سره تګ را تګو هغه سره بیان او هغه دعوتو تر دې چې ونه شو نو بس سره په عذاب باندې کې هو فرعون هلاک شو. موسی علیہ السلام بنی اسرائیل لاړ غزه پرې خود نو التک ول الله کتاب ورکو تورات هغه وخت کې ورکړې شو دومره زمانہ پکې تیر شو او الله یو ځای کې ذکر کړی چې ورکومږه موسی علیہ السلام ته کتاب او ګرځومږه د سره ارور د هارون علیہ السلام وزیر فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا وسوي مونږه چې لال شه دواله هغه قوم ته چې دروژن کړی دي آیاتونه زمون نلال او فرعون ته دعوت پیش کړی را زمانہ سو کوئی سلويخ کاله ولار بو داغه دربار کې دعوت به ورکاو او بکله یو منصب جوړول چورې غزمونه را جوړو ما برخه جما معلومات کوما دا موسی علیہ السلام خدای یادې چې دا کم ځای دی نو ډېر وخت په دې کې تیر شو کله به بل منصب جوړ کړه کله بل اوبس خبرې له اسې ټول ورکاو ملاوی چونشوا فدمرناهم تدمیرا پس هلاکلمون دیلران پورا پا هلاکت سران ټول پا یوزه غرق شو. فرعون او داغ لخکری اسوکتی نپاتی نشو دا هلاکت وجه ذکر کلا کذبو بی آیاتنا دا قوجه و بس هر ځای چې قران دی او قوم د عذاب ذکر کوي نو وسره دا ذکر کوي ولی خلق بیا تپوس کوي کنه چې دا ولی هلاک شو سګونه کړل الله وسره ګنا مخ کې ذکر کړی چې کذبوا بآیاتنا دا څه چې سکه دا کار کړو نو ته په ډیر خوځو کا پويږي چې تم پکې راګیری تم دا آیاتونو تکذیب کئ قران در باندې بد لګی نور در باندې ارسه خلګي غانه بجانه شعرونه او ناتونه قران در باندې بدلې افاغیوم بدلې زه الله یې په دا وجه هلاک شو نو ته ځان ته خیال کاو غره هر وخت سوچ او فکر کاوه د ځان نه فکر بل پلمه ته چرته هلاک نشيخه زګه کذو به آیاتنا کې راغلي کنه وقوم نوح لما كذبوا الرسل او قوم نوح عليه السلام کله چې تکذیب کړو د پیغمبرانو د سور پیغمبرانو تکذیب کړو د یو نوح عليه السلام هغه تراغله او بس نور خو نو او قران جمع ذکر کوي لما كذبوا الرسل کله چې دروغجن یې کړل پیغمبران یو نوح علیہ السلام نو ټول یې ولی یاد کړل ځکه چې مسله د ټولو یا واوا کومه مسله چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته پیش کړی و یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره اذما قوم الله یو غنه یو بل څوک نشتا دغه هر پیغمبر چې داغه نه پس راغل دی دلوم بیو په دې دعوت کې انور ور پسې هم دغه خبره کړی هر قوم کله چې مسله د ټولو پیغمبرانو یو و نو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب دی د یو پیغمبر انکار د ټولو نه انکار دی ځکه قران همیشه هم دغه څه بیان دی چې قوم دی یو پیغمبر انکار کړی تکذیب کړی الله وی د پیغمبرانو تکذیب وکړه ولی مطلب مسله دا او مسله ټول یو واه اغرقناهم اللاوی دیمی بلشان تی حلاکلل دیمی غرقل پو بوکی دی باین دزمکی و داسمان ابرالی اغیس دور خلق نو چی گنی اوبی ډیر غختی و بس داد اللہ رب العزت شان دے چی قهر و غضب کی راشی کنا نو اسمان تیوی اوبر اپریده که ارسو مریدر که ازمکی تیوی چی اوبر او باسا نفل تقل ماو ازمکی او دا اسمان اوبر یو بل سر یو زیشوی ای پغرم پغر او پسم یو شانتیوی که نا ای ولی دلیوی نو جدا کشتی دا نوح علیہ السلام پاکی سنگ روانا وان کشته خو ال روانه چې د پاسه نه خلای کنا اچ ټوله وبوي بیا وا سمارین په شان تر روانه وان او بو کې چې دن نجازو نګر زی کنا الله تعالی لم دې وہی تجری بهم فی موجن کل جبال او کشته د نوح علی السلام روانه وا پاره چپو د دریاب کې پشان د غرونو پشان ته چپی به والی ادا کشته به کې سپیا کا کله برا کله کتا وډو به ده نه کنا نو له یو واقعه سوره هود کې ذکر شوی و او د قران مطلب صرف خپل هغه مضمون بیانې او ذکر کوي چې غرق میکلو اغرقناهم وجعلناهم للناس آية او مګرزو لخلق د پاره عبرت ولي چا خلیذل نو واقع قران کې شته کنه دا واقع دي د پاره ذکر کې چې خلق ته عبرت واخلي یا قومونه په سہلاک شو په دې یو خبره باندې چه غننم تنمانی اغی تنی تیار اوکا خبری که جسنگ اغی کولی چه ولی دا مشران نپوی دا ولی یو اللہ بار سکی نانور بس نکی سلب اگوتی نوارولی اکا خبری چه نوح علیہ السلام قوم کولی نو وسیم خلق کئی نو اللہ واحد لا شریک نگرنی وَاَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا او مونگ تیار کلے دا دی ظالمانو دا پارا عذاب دردناک سو کیا دی؟ دا مکی والے آدی پیغمبر پاک تاوی چی دیو منو شی خلاصے دے دی پارا مونگا عذاب تیار کلے خدورا چی آخرت کی بولوار کو دی پخپل قدر پوانشو چل لامنگ دنیا دا عذابون نا بچ کلو دا آخرت اگه نا خونشی بچ که دے عذاباً علیما دردناک عذاب یا دغا قومون چی حلاک شو اللہ یو پدی ندی بچ شوی چی فرعونیان غرق شو نگنی دا آخرت عذاب با پی نئی قوم دنوح علیہ السلام غرق شو نو دا عذاب دا آخرت با پی نئی نا وعتدنا للظالمين عذابا اليما تیار کړی د موږ دغه ظالمانو لپاره عذاب دردناک وعدا وسمودا واصحاب الرس او هلاک کړی د موږ عادیان او سمودیان او داسې یو قوم چې کویوالو اصحاب الرس کویواله خلک ډیر مختلف اقوال لی پدې کې یو قول دا دی چې قوم د شعیب علیه السلام یادې زګداري په مدین کې یو کویو اټول وبته نو بولي چې موسی علیه السلام ورغلیو کنه او رستي بیا واقع راځي قصص کې نبی الله وی پدې هلاک لوځي چا پیر ناستو او بول راغلیو سارویو خلقو او کوی په کته لاړ ناغي هم ځان سره راخ کو بیا به خلکو خبرې کولې چې دا کوی چا جوړ کړی و هغه غلطی کړی و فکر یې نو کړی کچه ګټی یې یخې وې دا خلک بیا وی که نه ادا اللہ عذاب تا نگوری دا سو ظالمانی خواه آپا لئے فکر نزی چا اللہ تا خپو خوکا چا یو شے دے دا بندیانو پا دے کسو گناہ دے دویم قول دا دے چے صاحب یاسین یا دی حبیب النجار عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کیم پیغمبران رالو دیو سره مرګرش په لار کې ایمان پیراولم اجس سره او بیمارمو اوی سره مرګرش نو قوم ته درې دو بیان کو چې زما قومه د میلمان راغلی دي ډېر خسته خلق دی ډېر خپل خلق دی ډېر قیمتي خبرې کوي ما هو پیمان راولم تاسو پیمان راولې د ځان سغوالینا او خبره ډیره سیده ناری چې راګیر کو کنه توبه توبه دیو ته نو د زرو راګیر کو پخپو کې دې نصاویس به وی وسو ځو به وی کوی تا ورځو وی بس چې هغه نس کېد نه اټول کارونه وسرو الله وی اس نه شه کوله اس نو شای کولی اگر تلی جنت تر سیدلی قیلت خلی الجنہ او تا صدا دے که دغسر لگی آئے مار پٹو غرزو نخل کوئی دا مار دے مار دا بدن خود مثال لمار پٹ تے بس وی غرزو انسان خود دین لارو چگتا اللہ ویلی وزا جنت تا ادی دلتا که لاش سره لګیاو الکه لاش سره جوړاوه کله یو سکول کله بل سکول انسان د دین بیا نه خبر دا غو پاتش ویداو دویم قول دا ده حضرت حنزله ابن صفوان و یا مامکی او پیغمبر تیر شوه او دا قوم د دین تنګو چې عنقه براته دا غي بچي به تختول عنقه یو مرغه وا د وخم رغړې وا چې غي بچ ته داس غافل یو غرمه مرمه کې ماشوم وک پاتشنا بیا تختول یو ناغي هغه پیغمبر ته وی چې رات الله نو غواړ سوال وکړي دا بلانه مخلص کی هغه سوال وکړ نو عنقه چې هغه ختم شوه دی رک شوه دی تروس دنیا کی نشتا چه عربی پر مثال کی پیش کئی چه او بند رکشی فناشی نمیه نئی پر دنیا کی نخلق وی چه عنقاشو داس رکش رکا عنقاشو دی ظالمانو لگی دن آغا پیغمبر قتل کو کوئی تیغور دو دی وجه ند عربو مقول دا چ اتقی اساءت من احسنت الیم دا چا د zarar نه ځان ساته چې تا وسره خکړی او نه هو کو ته چې دې سړی سره ما دا خکړی دي دا مې خکړی دي اوس به د نه ځان ساتل غواړي هغه وسره خوکلو ودي دا کار وکړه اتقی اساءت من احسنت الی ځان بچ کدا غ سړی د zarar نه چتاو سره احسانات کړی دي هغه یو په دې کې هلاک کړ حنزله ابن صفوان نوم یې وکړنه سلورم قول دا ذکر کوي مفسرین چې نبی علیہ السلام ویلو چې اول به جنت ته یو تور غلام دی هغه بزیم تاسو وکړي بیا وی چې دا پیغمبر الله را لګل او یو قوم ته نو هغه قوم لګي زنه ژوندې په کوی کې باندې کو ا دومره ګټه اور پسې واچول چې بیا ورو راتل نو وې دا وسو کړې کوي نو یو غلام چې صرف هغه په ایمان راوړیو ها یو پیغمبرو ایو امتی وو پر پالوانو هغه زمون په شانتنه ته پزمکا په منډه وته هغه چره په خپل چالنه وتلې کدی زینب سرابور پورتنوم په منډه وته ستړي پکې نو هغه به غر تا خوشاک به راول هغه به خرڅو بیا په روډه او دا واغستو پیغمبر ته به کوئی تکا تکلل بیا حال الله ته معلوم دي نور چې چلو شو دا ذکر کړو پینځم قول دا دی چې دا یو قوم چې د سنوبر د ونې عبادت به کو ونه به چرته شام روم کې هغه عبادت به کو الله ته پیغمبر را لګلو هغه انکار وکړ ځکه منلې خو چانه ده کنه نا ونه وچا شو هغه وی دا د خیره وکړي نا غیر اغیر کو بهرحال الله تعلم دې تفصیل نه دې کړي چې کوم یو ته نه مراد ده وا اصحاب الرس اوغا کویو ال خلق اغام هلاکل پس د دینا چې خپل پیغمبر یې قتل کړ رس وسم عربو کشتاوی د ریاض نه یو 20 کیلومتر اپلا د قسیم خوا کې یو کله هغه تر رس وې کنه کې دی چې دغه ځای اوچرتا وقرونم بین ذالک کثیرا الله اذا خما اسد مثال پتور یو سو نمونه واغستم قومونه چاري دلیلی توبه چې دا غي وسو واقعاتي او سمره تاریخونه به تنډکیږي خو الله وي دا سره زما کار نشته دی او ډیر پیړ او ډیر قومونه په دې میان میان کې الله یې مونږ هلاک کړی دي قیامت کې به پته لګي وکلن ضربنا له الامثال او هر یو د پاره مونږ بیان کړیو په خپل وخت کې مثالونه د پوی د پاره د نصیحت د پاره د عبرت د پاره لکه دی امت ته چې الله قران کې مثالونه بیان کړی دغه سه هر امت ته مثالونه بیان کړی ناشنا ناشنا مثالونه انجیل کې ډیر راغلی دا غینه وکلن تبرنا تتبیرا او هر یو مونږه هلاک پورا په هلاکت سره چې سوکت نه پاتې نشو وخا داسې عذابونه وخا چې د قوم نو بالکل سوک پاتې نشو نلوکه نه لوی بل دا هغې امت باندې الله رحم کړی دی چې داسې عذاب پینو راځي کډیر هلاک شي چ خلق شمارل نشي دی بیا شماري ادي بیا راو باسي الکه الله وی دغه زمکه نه ځان ساته دا تاسو باندې عذاب را نشي ادي وی خلق لګیاي دومره راويستو بیا خدای ته وکلن تبرنا تدبیر ذا والله الکری پورا په هلاکت سره اخری قوم ذکر کئی قوم د لوط علیہ السلام او عربو توی چه عربو کنور قوم ناستاسو نبیرت دی وینه یه نا پتیر زمانه کی نو دا قوم د لوط علیہ السلام خوستاسو پلار کی پروتتے کلا چه شام تزای رازه تجارتو نکوه قافلی زی رازی قافلی بطلی اغا وقت کی نوخه عبرت تناغسته شه چې دا قوم د لوط علیه السلام دا وګوره وکلیو هیڅ نشته دی زمره خو ته یو زر په نظر د عبرت سره وګوره کنده خدای بندیانو ولقد اتوا علی القريه التي او یقینا راغلی دی دا عرب پاغی کلی باندې امترت ما ترسو چ باران شیو پدی باندې باران بد باران دکانو افلم یکونو يرونها ولذی نذی چوینه دلران وګوری دیتا په نظر د عبرت سره الله ولا د استرګي سلور کړی دي، الله ولا د عقل سلور کړی دي چې دنیا په کار کې خوخه استعمالې ولې دي چې څوک په دسترخوان باندې سشي کیږي کنه ادي او توغوري ویرا دانه شو خړې ولې وی خلق وی چې سترګې خوخ نکی نظرې نه خوخاینو فو ودا عبرت خو ته ناخله کنه بدبختہ ادا نور عبرت ته ناخله چې وسترګو ته وګورې نو پزړ کې فکر وکې نو ډېره فائدہ به ته حاصل شيخه د سترګې الله تعالی دنیا د پار درکړې چې ته په سيزونه خوخه افلم یکونو یرونها ولی ندی دی چووی نیغی لرا اگوری اغیتا اغی و تخزکا کتیشو چی اغی خو پوخانو تلکنا قافلی باوی کنا اس خدا سے گاڑی دی چی اڑو سوک پوہ نشی اس با دی سوک سا عبرت واخلی خوا فاغی تنخا عبرت اغستیشو بلکانو لا یرجونا نشورا بلکه دا خلق او امید نساتی د بیا ژوندون چې د بیا ژوندون څوک پته مانی نو هغه څه کوي عبرتونه هغه وي بس دا دنیا دا چې دې کې د هر څومره ځان مضبوط کو ځان دې میخ کو نو دا ستا کامیابې ده او چې موت راغې نو مثال له غبارې دې ډز بیا به کې سنشته ده کنه نو هغه خلق عبرت سره عبرت به څوک اخلي چې هغه سره غم شته او دا غی یقین شته په بیا ژوندون باندې چې ژوندون خدای آخرت هغه دی ته دې ژوند مثال خدای خوب دی او دا غی مثال دی ویخه دی هغه خلق عبرت اغستې شي د الله رب العزت دې کائناتونه او د دې دلیلونه چې د خپل وحدانیت لپاره بیان کړی دی دا مضمونو د قومونو د هلاکت اجمالا یې ذکر کړ واخره.